أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bugün yine Allahu Azze ve Celle bizlere yan yana gelmeyi nasip eyledi. Ona hamdü senalar olsun deyip, madem ki yan yana geldik, onun dini ile alakalı bir şeylerden inşallah bahsetmeye çalışalım. Bugün sizlere inşallah ben İslam'da çok önemli bir kural, kaide olan çok önemli bir kural ve kaide olan bir husustan bahsedeceğim. Ve bunu la ilahe illallah, yani ma'naha la ilahe illallah, la ilahe illallah'ın manası üzerinde bu kaidenin nasıl icra ettiğine inşallah bakacağız. Kaidemiz şu, altını çizerek ifade ediyoruz: sebep ve hükmün bir olduğu naslarda mutlak mukayyede hamlolunur. Sebebin ve hükmün bir olduğu naslarda mutlak mukayyede hamlolunur. Daha güzel anlamanız açısından, önümüzde bir nas var, bir delil var, bir hadis var veya bir ayet var. Bu ayetin metninde, bu hadisin metninde sebep ve hüküm bir arada zikrediliyor. Sebep ve hüküm bir arada zikrediliyor. Dolayısıyla İslam ne demiş? Demiştir ki, sebebin ve hükmün bir olduğu naslarda mutlak mukayyede hamlolunur. Örneğin, daha güzel anlaşılması açısından, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde "Men gâle la ilahe illallah dâhalel cennet." Yani manaha, kim la ilahe illallah derse cennete girer. Şimdi bu nas sebebin ve hükmün bir olduğu nastır. Sebebin ve hükmün bir arada zikredildiği nastır. Bu hadiste sebep la ilahe illallah demek. Sebep la ilahe illallah demek. Hüküm ne? Hüküm ise cennete girmek. Hüküm ise cennete girmek. Yani sebebin ve hükmün bir olduğu naz. Eğer bunu biraz önce ifade ettiğimiz şekliyle sebebin ve hükmün bir olduğu naslardan mutlak mukayyede hamlolunur, yani buradaki mutlak bu ifadeyi kayda bağlayan diğer naslarla ancak anlayabiliriz. böyle olmamış olsaydı, zamanımızdaki arzı endam eden birçok arızalı insanların dedikleri, söyledikleri gibi, her kim la ilahe illallah derse cennete girecektir. Ve bunu da delil olarak getirecektir. Öne sürdükleri delil doğru ama istinbat batıl, yanlış. Niye? Çünkü burada onlar zannediyorlar ki bunu sadece ve sadece diliyle söyleyen cennete girecektir. Bunu sadece diliyle söyleyen cennete girecektir. Onun için ki hayır, sebebin ve hükmün bir olduğu naslarda mutlak ifadeleri kayda bağlayan diğer naslarla ancak biz anlayabiliriz. Biz bugün sadece la ilahe illallah'ın üzerinde duruyoruz. Bunun birçok misali vardır, verilebilir. Şimdi burada bu mutlak ifadeli nasıl anlaşılması gerekir? Kaideyi zikrettik. Şimdi uygulamasına tabii geçiyoruz. Ne yapmıştır İslam? Bunu kayda bağlamıştır. Yani la ilahe illallah diyen cennete girecektir. Doğru. Ama bunu kayda bağlayan delillerde, naslarda birincisi diyor ki bunun geçerliliği için öncelikle ilim. Yani la ilahe illallah'ın manasını bileceksin. Bunun manasını bilmen gerekir. Bunun manasını bilmen gerekir. Ve diyor ki bu kelimenin, unutma ki bu kelimenin başlangıcı inkar, devamı ise tasdiktir. Bu kelimenin başlangıcı inkar, devamı ise tasdiktir. La ilahe illallah nedir? İnkardır. La ilahe. Kesinlikle hiçbir ilah yoktur. Bu bir inkardır. İlla istisna edatı, illallah ise istisna edatıyla beraber ispattır. Bu söz Allah'ın dışındaki bütün ilahları ortadan kaldırmaktır. Bunu bu manada bilmen gerekiyor. Öyle papağan gibi, affedersin, dilinle söylemekle bu iş olmaz. Birinci şart buymuş yani. Bu kelimenin manasını bilmeden söylenmesi, diğer bir ifadeyle bu kelimeyi manasını bilmeden söylemek kişiye fayda vermez. Çünkü bu kimse bu kelimenin neye delalet ettiğini bilip buna inanamaz ki. Neye delalet ettiğini bilmiyor. Bunun durumu, yani böyle bir kimsenin durumu, yabancı dili konuşup da bir şey anlamayan kimseye benzer. Yabancı dili konuşan ve ondan hiçbir şey anlamayana benzer. Allahu Azze ve Celle bu ilim dediğimiz, yani birinci şart oluşması gereken bu birinci şartı şöyle delillendiriyor. Muhammed suresi ayet 19. Fa'lam, iyi bil ki diyor, fa'lam ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur. Senden bilmeni istiyor. Senden bunu çok iyi bilmeni, öğrenmeni istiyor. Fa'lam ennehu la ilahe illallah. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise, hatırlarsınız, Müslim'in iman babında bir hadisi şeriflerinde diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, men mâta ve huve ya'lemu ennehu la ilahe illallahu dehalel cennet. Şimdi burada da kim la ilahe illallah'ın manasını bilerek ölürse cennete girer diyor. Görüyor musunuz? Ha, birinci şart ilim. Bu kelimenin manasının neye delalet ettiğini bilmek şarttır değerli kardeşlerim. Bunu kafaya yazıyoruz. Bu hususta ne yapıyoruz? Uzatabiliriz bunu. Ama kısa ve özlü olarak da olsa inşallah neyin bizden istendiğini anlamışızdır. Çünkü sair dersler hemen hemen bunlarla alakalı dersler olduğundan bizim buradaki az izahımız inşallah çok manada sizde tecelli eder. İkinci Kur'an neymiş? İkinci Kur'an yakin. Yani la ilahe illallah'ın geçerliliği için ikinci Kur'an yakinden bahsetmiştir. La ilahe illallah'ın kemalidir. Yakin, şek ve şüpheyi gideren şeydir. Yani yakini bir manada buna teslimiyet, bunun gereği ile hareket etmektir. Allahu Azze ve Celle Hucurat Suresi ayet 15. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edip sonra da imanlarında şüpheye düşmeden Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İşte sadık olanlar da onlardır diyor. Şimdi burada yakinden, yani altı çizilmesi gereken yer değerli kardeşlerim, imanlarında şüpheye düşmeden, yani şek ve şüpheye düşmeden Allah'ın ilahlığını, yani Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek bir mabudun olmadığına yakini bir manada şeksiz şüphesiz iman etmektir. İkinci şart bunu getiriyor. İkinci şart budur. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Müslim'de iman babında şöyle bir hadisi şerifi vardır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'a şehadet ederim. Allah'ın huzuruna bu ikisinde şek etmeden çıkan kimse cennete girer. Yani kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'a şehadet eder ve Allah'ın huzuruna bu ikisinde şek ve şüphe etmeden çıkarsa Allah'ın huzuruna cennete gider. Yani burada da yine yakinden bahsediyor. Yakin, biraz önce ifade ettiğimiz gibi, şek ve şüphenin olmadığı samimi, öyle mi? Bir imandır. Ondan sonra ihlastan bahsediyor. Üçüncü şart, yani la ilahe illallah'ın geçerliliği için onu kayıtlayan üçüncü şart ihlas. Yani şirki reddetmektir. Allah Azze ve Celle'nin Zümer suresi ayet 3'te buyurduğu gibi elâ lillâhi dînul hâlis. Yani iyi bilin ki halis din Allah'ın dini. Halis din Allah'ın dinidir. Onlar dini Allah'a halis kılarak ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmamışlardır. Öyleyse bu hususta da senden ne yapıyor İslam? Söylediğin bu ifadelerin gerçek manasını oluşturması için senden ihlas istiyor. İhlas istiyor. Yani kalben bağlılık istiyor. Kalben yönelmek istiyor. Samimiyet istiyor. Bu da yine la ilahe illallah'ın geçerliliği için üçüncü bir şart değerli kardeşlerim. Bunu da ne yapıyoruz? Kenara yazıyoruz. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'deki bir hadislerindeki ilim babında geçer. Şöyle buyuruyorlar. Kıyamet günü insanlar arasında benim şefaatime erecek olan en mutlu kişi, en mutlu insan kalbinden ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah diyendir. Kalpten ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah diyendir. Hatta hatırlayabildiğim kadarıyla başka bir hadisi şeriflerinde bunun ihlaslı söylenmesi nasıl olur ya Resulallah sorusuna Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap veriyor. La ilahe illallah'ı söyleyeni Allah'ın haramlarından alıkoymasıdır diyor. Görüyor musunuz? Yani onun ihlaslı söylenmesinin manası neymiş? Yani o kelimeyi söyleyeni haramlardan korumasıdır. Öyleyse ihlas dediğimiz bu hususta la ilahe illallah'ın geçerliliği için oluşması gereken şartlardan bir tanesidir. Ve yine bir şart daha zikrediyor İslam. Diyor ki صدق. صدق yani nifak dediğimiz şeye engel olan bir haslettir. Münafıklar diliyle hakkı söylemekte fakat kalben bildiğiniz gibi inkar etmektedirler. Dolayısıyla buna bu şartı getirmiştir İslam. Sıdk demiştir. Yani nifakı engelleyen bu hasletin de sende oluşması lazım. Allahu Azze ve Celle Ankebut Suresi ayet 3 Allah elbette sadıkları bilecek, yalancıları da bilecektir. Yani senin bu husustaki sıdkın, sadakatin Allah tarafından bilinmesi gerek. Daha doğrusu senin La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Efendime söyleyeyim, bu mutlak hükmünün geçerliliği için sendeki bu sıdkın oluşmasını istiyor İslam. Sadakat sahibi olman, nifaktan uzak olman gerekir. Bunu da şart koşmuştur değerli kardeşlerim. Yine Zümer suresi ayet 33 doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar sadıklardır. Bu da yine bununla alakalı bir delildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise kim Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna kalbi ile tasdik ederek ölürse cennete girer. Görüyor musunuz? Yani bir sürü şartlar getiriyor. Böyle başta denildiği gibi diliyle bunu söyleyen paçayı kurtarır, paçayı yırtar. Değil. Buna bir sürü şartlar getirmiştir. Hani başta dedik ya, onu kayda bağlayan diğer naslar var. Onlarla ancak anlaşılır. Konunun bu bölümü ile alakalı da birçok şeyler söylenebilir. Yani sıdk ile alakalı. Ama muhtasar geçiyoruz. Fazla uzaması, sıkılmayalım. Yine istemiş olduğu şartlardan bir tanesi de bu kelimenin geçerliliği için istenilen şartlardan bir tanesi de muhabbet değerli kardeşlerim. Muhabbet. Bu kelime münafıkların yaptıklarının aksine Allahu Azze ve Celle'yi ve Allah'ın sevdiklerini sevmektir. Allah'ı ve onun sevdiklerini sevmektir. Allahu Azze ve Celle bu konuda da şöyle buyuruyor. İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a eş tutarlar. Allah'ı sevdikleri gibi severler. İman edenler ise Allah'ı severler. İman edenler ise en çok Allah'ı severler. Yani burada bu kelimeyi muhabbetle söylemem. Bu kelimede şart muhabbettir. Bunun da oluşması gerekir. Bakara suresi 165'te denildiği gibi değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hatırlarsınız yine Buhari ve Müslim'deki bir hadis-i şeriflerinde diyor ki şu üç haslet kimde bulunursa imanın tadını almış olur. Şu üç haslet kimde bulunursa imanın halavetini almış olur. Tadını almış olur. Birincisi Allah ve Resulünü herkesten çok sevmesi. Diğer bir ifadeyle Allah ve Resulü her şeyden o insana çok sevimli olmasıdır. Burada şimdi ant parantez, hadisin dışında başka bir hadisle izah yapacak olsak, Allah'ı ve Resulünü sevmenin manası biliniyor biliyorsunuz. Yani Allah'ın nasıl sevildiğini, Resulullah nasıl sevilir, bunu başka delillerle artık hatırlatmakta fayda vardır. Öyleyse birinci şart neymiş? Allah ve Resulü her şeyden o insana sevimli gelmesi. İkincisi, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmekten ve cehennem ateşine atılacakmış gibi korkmaktan. Ve üçüncü bir daha vardı. Sevdiğini Allah için sevecek. Buğz ettiğini de Allah için buğz edecektir. Bu üç haslet kimde bulunursa imanın tadını almış olur. Öyleyse senden bu hususta yani La İlahe illallah'ın geçerliliği için istemiş olduğu şartlardan bir tanesi de neymiş? Muhabbet. Muhabbet beslemen. Sevgi beslemen. Bunun manasını, mahiyetini bilerek gereğince hareket etmendir. Ve yine bunun kemali için diğer bir ifadeyle La ilahe illallah'ın geçerliliği için şart koşulan senden istenen şeylerden bir tanesi de bu kelimenin gereği ile amel etmektir. Bu kelimenin gereği ile amel etmektir. Çünkü bu kelime mutlaka bir takım şeylerin işlenmesini senden istiyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbni Recep el-Hanbeli'nin Kitab-ül İhlas'ta Hasan derecesinde zikrettiği bir hadis. Bir gün diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere bir saate yakın ellerinizi kaldırın La ilahe illallah deyin. Bir saate yakın La ilahe illallah yani Allah'ım senden başka ilah yoktur. Senden başka kendisine ibadet edilecek hak ma'bud yoktur. Duada bulunuyor. Ve sonra ellerini indiriyor. Sizi müjdeliyorum diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah'a dua ediyor. Allah'ım diyor sen beni bu kelimeyle gönderdin. Sen beni bu kelimeyle gönderdin. Ve bu kelimenin gerektirdiği şeyleri yapmamı bana emrettin. Bu kelimeyle bana cenneti vaat ettin diyor. Şimdi buradan ne anlaşılıyor? Buradan anlaşılıyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kelime için gelmiştir. Yani sadece insanlara dilleriyle bunu söylesinler diye mi? 23 sene bununla mı uğraştı? 23 seneki uğraşı sadece insanlar dilleriyle onu desinler diye mi? Elbette ki hayır. Çünkü o insanların dillerinde kemik yoktu. Bunu söylerlerdi. Dilleriyle söyler ve ilahlarının kötülenmesinden kurtulurlardı. Onlara "Kulu la ilahe illallah tuflihun." dediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani La ilahe illallah deyin de kurtulun dediğinde o insanlar bunun ne manaya geldiğini çok iyi biliyorlar. Yani bunun gerektirdiği bir takım yapılması gereken şeyler var olduğunu çok iyi biliyorlar. Bunun Kabe'nin içerisinde ne kadar kendisine taazimde bulunulan ilahlar varsa onların reddedilmesi manasına geldiğini Mekkeliler çok iyi biliyorlar. Onun için söylemiyorlar. Yoksa bunun dillerinde kemik yoktu derdiler onu kelime olarak. Hatta hatırlarsınız ben La ilahe illallah'ın manası dersinde onu anlatmışımdır. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Kureyş'in önderleri, büyükleri geliyor Resulullah'a şikayet ediyorlar. Kardeşinin oğluna söyle ilahlarımızı ileri geri konuşmasın. Onu sesle onun başına akıl koy. Böyle yapmasın. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi çağırtırıyor amcası. Ne diyor orada? Ey kardeşimin oğlu gördüğün gibi Kureyş'in büyükleri burada. Bak senden şikayetçiler. Sen bunların ilahlarına ileri geri konuşuyormuşsun. Sen bunlardan ne istiyorsun? Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada? Ey amca ben onlardan fazla bir şey istemiyorum. Bir kelime söylemelerini istiyorum. Ki bu kelimeyi söylediklerinde bütün Araplar onlara cizye ödeyecekler. Düşünebiliyor muyum? Yani La ilahe illallah dediğinde insanlar kalkıp da hemen ona bu insanlara cizye mi ödeyecektir? Yani bunun bir manasının olduğunu ki zaten devamında bu anlaşılıyor. Bir kelime söylemelerini istiyorum. Bunu duyanlar hemen şey yapıyor. Ya baban başı hakkı için neymiş o kelime? 10 tane söyleyelim. Bırak bir taneyi biz 10 tane söyleyelim. Neymiş o kelime? Ne zaman ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Deyin. Bunu istiyorum sizden dediğinde ne yaptılar onlar? Hemen üstlerini başlarını silkeleyip kalktılar. Bütün ilahları bir tek ilah mı etti? Ne acayip bir şey bu. Bu ayet iniyor zaten. Yani manası yani ne kadar kendisine tazimde bulunduğumuz iyi kimseler, kabirlerde, türbelerde yatan, efendime söyleyeyim, Lat, Menat, Uzza, bunların hepsini inkar et, sadece Allah'tan iste. Ya hiç böyle şey olur mu ya? Aynen toplumumuzdaki mantık gibi, hiç Allah'a aracısız, vasıtasız gidilir mi ya? Bu ne biçim söz ya? Böyle şey olur? Aynen bunu söylediler. Yani o anki ifadeler bu manadadır. Hiç böyle şey olur? Yani Lat'ı, Menat'ı, Uzay'ı, Hubel'i ve daha birçoklarını kabul etme, inkar et. Sadece Allah'a yönel. Sadece Allah'tan iste. Bunu kabul etmediler. Onlar da Allah'tan istenileceğini, Allah'a yönelileceğini, bunları biliyorlar. Ama vasıta, vesile aracılığıyla Allah'a yönelileceğini, Allah'tan istenileceğini söylüyorlardı ve buna böyle inanıyorlardı. Dolayısıyla bu zikri geçen hadiste de anlaşıldığı gibi, değerli kardeşlerim, bu kelimenin bir manası var. Bu kelimenin efendim gerektirdiği bir takım yapılması gereken şeyler vardır. Bunları yaparsa insan onu gerçek manada telaffuz etmiş olur. Yine hatırladığım bir hadis-i şerifi söylemekte inşallah fayda vardır. La ilahe illallah cennetin anahtarı değil midir? Vehb ibn-i Münebbihe soruyor. Evet. La ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Lakin cennetin dişsiz anahtarı. Siz cennetin kapısı önüne dişsiz anahtarla gelirseniz açılmaz. Dişli anahtarla gelirseniz açılır. Dişleri de işte burada sayıldığı gibi, yani onun geçerliliğini ortaya koyacak, o kapıyı açacak dişler, işte bu saymış olduğumuz onu kayda bağlayan şeylerdir. Ve burada anlatmaya çalıştığımız gibi bu kelimenin gereğiyle amel etmek gerekiyor. Bu kelimenin gereğiyle amel etmediğiniz müddetçe hem dilinizle Allah'tan başka ilah yoktur deyin, hem kalkın kalbinizle, ağzalarınızla başka ilahların varlığına tanıklık edin. Ondan sonra onlara boyun eğin, onların kanunlarıyla, hükümleriyle hareket edin. Bu sözünüzle efendim inancınızın, amelinizin bir olmadığını gösterir. Öyleyse la ilahe illallah'ın geçerliliği için bu kelimenin gerekleriyle amel etmek şarttır. Değilse geçersiz olur. Bunu da kafamıza güzelce yazıyoruz. Ve son olarak değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle la ilahe illallah'ın geçerliliği için koymuş olduğu, koşmuş olduğu şartlardan bir tanesi de inkarı yok edici bir kabul. İnkarı yok edici bir kabul. Allahu Azze ve Celle'nin emirlerine bağlılık göstermek, emrettiklerini yaparak yasaklarından da kaçınmak. Böyle bir kabul senden istiyor. İşte bunları değerli kardeşlerim, buraya kadar anlatmış olduğumuz, ki zannedersem 7-8 tane şart burada zikrediliyor. İşte bunlar başta söylediğimiz gibi mutlak manada ifade edilen bu nas'ı kayda bağlayan, onun geçerliliği için kayıtlayan şeylerdir. Bunlar olmadığı müddetçe kesinlikle o sözün bir geçerliliği, o sözün gerçek manası yerine gelmiş olmaz. Dolayısıyla biz burada hem la ilahe illallah'ın düzgün anlaşılması açısından bir konuyu dile getirdik. Bunun yanı sıra da bir kaideden bahsettik. O ister bu mevzu olsun, ister daha başka bu yönlü, bu tipteki mevzular için geçerli olan bir kuraldır. Kuralı, kaideyi tekrar hatırlıyoruz. Sebebin ve hükmün bir olduğu naslarda mutlak mukayyede hamdur. Allahu Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen, ona ittiba eden, batılı da batıl bilen, ondan içtinab eden, yani uzak duran kullarından olmamızı nasibi müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konuyla alakalı anlaşılamayan veya benim tarafımdan anlatamadığım bir husus varsa tekrar üzerinde durabiliriz.